Den måske mindst overraskende nyhed i dansk politik indtraf jo i går eftermiddag. Mm-hmm. Christian Thulesen Dahl, han forlader Dansk Folkeparti. Det gør han blandt andet med et Facebook-opslag, hvor han skriver noget i stil med, at når folk nu har ønsket, at jeg skal forlade partiet, for at tingene kan blive gode igen, så må jeg jo gøre det. Ja. Martyriummet, ikke? Jamen er det ikke det, vi ser på martyriummet, som vi har hørt alle vores politiske analytikere tale så meget om, at det ligesom har været det, der har været hele essensen ved, at han blev så længe, ikke? Vi skal jo skynde os at sige, at det kunne jo have været fedt at sige, at vi har et interview med Christian Thulesen Dahl. Ja. Men det har vi altså ikke. Ej. Han har sagt nej til at være med. Ja. Så det kan vi ikke bidrage med, men vi har alligevel lidt Dansk Folkeparti på programmet i dag. Jeg har ringet rundt til en række forskellige medlemmer af Folketinget, og så har jeg spurgt, hvad vi egentlig skal takke Dansk Folkeparti for her på falderebet. Ja. Det er senere i programmet her til morgen. Ja, for det er jo måske endnu et tegn på, at partiet er tættere på at styre direkte mod afgrunden, ikke? Det bliver spændende. Det bliver det. Cecilie, vi har også et interview senere med bestyrelsesformanden på Herlufsholm. Ja. Han hedder Jon Stokholm. Spørgsmålet er jo, hvad han mener, der skal til for at få ændret kulturen. Det krasser jo ikke. Krisen krasser på Herlufsholm, efter kongefamilien, kronprinsparet, har trukket deres søn ud af skolen og sagt, at prinsesse Isabella, hun skal altså heller ikke starte der efter sommer. Så hvordan gør man det ikke? Hvordan får man det til at blive en kongelig hofleverandørskole igen? Ja. Hvordan ændrer man en kultur med overgreb og mobning? Hvis man kan finde svaret på det, så kan man nok blive en rigtig, rigtig rig mand. Vi skal prøve at høre, om den nye bestyrelsesformand har svaret til os. Alt det er selvfølgelig også lidt mink. Det er stor minkdag i dag her i Reporterne. Godmorgen og velkommen til. Har den socialdemokratiske forsvarsminister Morten Bødskov vildledt Folketinget? Ja, det mener Søren Søndergaard fra Enhedslisten på baggrund af en aktindsigt, som vi her på Reporterne har fået svar på. Under debatten om afstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet for kort tid siden, så spurgte Søren Søndergaard nemlig forsvarsministeren, hvilke udgifter Sverige har haft forbundet med at deltage i EU's kampgrupper fra 2008 frem til dags dato. Ministeren svarede, at Sverige fra 2010 til 2019 har betalt 0 kroner til EU's kampgrupper. De oplysninger fik han fra det svenske forsvarsdepartement via den danske ambassade i Stockholm. Siden har DR så afsløret, at EU's kampgrupper har kostet svenskerne over 4 milliarder svenske kroner i netop 2008. Men det var ikke med i forsvarsministerens svar til Søren Søndergaard. Det var de ikke, fordi Morten Bødskov aldrig har fået ambassaden til at undersøge udgifterne fra lige præcis 2008, selvom det var 2008 som specifikt årstal, han altså blev spurgt ind til. Det kan vi her på Reporterne afsløre her til morgen på baggrund af et svar på en aktindsigt, som vi har søgt. I stedet for at spørge ambassaden om et konkret tal, så har ministeren blot gengivet et gammelt svar på et andet spørgsmål, også stillet af Enhedslisten for 2 år siden. Og den måde at håndtere spørgsmål og svar fra en minister, ja, den er Enhedslistens Søren Søndergaard pænt utilfreds med. Det vil du høre i det interview, der kommer her. Det er jo hammerirriterende, når man stiller nogle spørgsmål, at man ikke kan få svar på dem. Altså, man stiller jo spørgsmålet for at få et svar. Og jeg synes jo, at det er en ekstra vigtig ting, at det var et spørgsmål, der var stillet i en folkeafstemningskampagne, hvor at der jo var en diskussion om, hvad kan det her komme til at koste, og hvor der blev optrådt med, at der var stort set ikke nogen udgifter forbundet med det her. Og så viste sig, at hvis Danmark vil påtage sig det samme ansvar, som Sverige har påtaget sig i forhold til at have en kampgruppe klar, uden at den bliver sendt ud, men bare have den klar, så koster det faktisk temmelig mange penge. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad du synes, der er det største problem i den her sag? Jamen, det største problem er jo helt tydeligt, at man ikke har taget spørgsmålet alvorligt. Altså, man har fundet gammelt svar frem, og så har man set bort fra, at det lige handlede om nogle andre år, og at formuleringen var anderledes. Den oprindelige formulering var mere indskrænkende. De sidste spørgsmål var mere bredt formuleret. Det har man set bort fra. Så har man undladt at undersøge det og bare oversendt det gamle svar om, at det her, det koster ikke noget. Jeg kan jo ikke sige, om det skyldes, hvad skal vi sige, en fejl, eller det skyldes en helt bevidst manipulation fra ministeriets side. Jeg kan bare konstatere, at det er dybt uheldigt, at det kommer til at foregå. Hvad tror du egentlig selv? Tror du, at der er tale om en fejl eller en forglemmelse, eller Eller tror du, det er bevidst? Hvad siger din mavefornemmelse? Du har mange år, du har mange år i politik på bagen, og du har stillet rigtig mange spørgsmål til ministre gennem tiden. Jamen altså, nu for det første tror jeg sådan set ikke, ministeren har været særlig. Altså, ministeren kendte jo ikke det gamle spørgsmål, fordi der var en slet ikke minister. Det var et spørgsmål, der var stillet i 2020 til Trine Bramsen. Så derfor så har ministeren formentlig ikke stusset over svaret, men bare troet på, at det var rigtigt, når han fik det fremlagt af sine embedsmænd. Om der så har været nogen i systemet, som synes, at det var meget belejligt at bruge et gammelt svar, fordi at det passede godt ind i den kampagne, man førte, og det var et lidt uheldigt tal at få frem i valgkampen, at det faktisk kunne blive rigtig dyrt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men uanset om det er det ene eller det andet, så er det altså nødvendigt, at Folketinget nu indskærper over for Forsvarsministeriet, at de skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Og da vi jo ikke kan rende rundt og indskærpe det over for hver enkelt medarbejder, jamen så tager vi selvfølgelig den person, der har ansvaret for Forsvarsministeriets svar, som i sidste ende skriver under. Og det er jo forsvarsministeren. Og derfor skal det indskærpes over for ham, og så må han jo lade det gå videre, fordi det her kan vi jo ikke acceptere. Når du læser hans svar, får du så indtryk af, at han rent faktisk har undersøgt dit spørgsmål med ambassaden, som han henviser til? Nej, altså ikke når man, hvad skal vi sige, tænker nærmere over det. Altså så får man ikke det indtryk, at det er blevet undersøgt. Når vi spørger, og selvfølgelig også når vi spørger i den periode, vi spørger om, så er det selvfølgelig fordi de har en anelse om svaret. Altså det er en generelt god regel, jeg har lært gennem mange år i Folketinget, at når man stiller spørgsmål, skal man helst have en anelse om svaret, fordi ellers så kan man altså blive kørt ud på Lars et eller andet marker, ikke? Hvor det ikke er sjovt at være. Så derfor, vi kunne jo godt se, at det der kunne ikke passe. Og derfor vidste vi jo, at der var noget, der var helt galt her. Men altså, der kunne jo være andre, der hoppede på det. Heldigvis så var der jo så også pressefolk, som tog det op og fik det afsløret. Men så har han vel vildledt jer med sit svar? Altså, ja, det er jo klart, at det svar er vildledende i den forstand, at det ikke er et svar på det spørgsmål, vi stiller. Altså, vi får et gammelt svar optrykt, og det er selvfølgelig dybt kritisabelt. Og det jeg siger, det kan vi ikke acceptere. Derfor må Folketinget jo også indskærpe over for forsvarsministeren, at det er hans ansvar, at hans embedsværk, tager de spørgsmål, der kommer fra Folketinget, seriøst. Altså, jeg tror jo ikke, altså han har jo som sagt ikke kendt det oprindelige spørgsmål her, har formentlig slet ikke været inde i de overvejelser. Han har bare skrevet under og tænkt, det var da godt, det kan jeg da bruge i kampagnen. Det er jo altid ministerens ansvar jo at sørge for, at man svarer på det spørgsmål, der bliver stillet. Det der med at vildlede Folketinget, eller medlemmer af Folketinget, det er jo også en alvorlig sag. Ja. Hvad skal det have for en konsekvens? Jo, men altså, hvis det er bevidst, så kan det jo betyde, at man skal fyres. Vil du være villig til det? Hvis det viser sig, at der er tale om en bevidst vildledning? Ja, altså, hvis der er en embedsmand, der stiller sig frem og siger, vi forklarede meget, meget tydeligt, Morten Bødskov, at det her, det var forkerte tal, men vi synes, det var hensigtsmæssigt i folkeafstemningskampagnen. Eller vi lagde et andet svar frem for ministeren, men han sagde, kan vi ikke finde ud af at få det til at se ud, som om det ikke koster ret meget. Altså, hvis der er nogen, der stiller sig frem og afslører det, eller hvis det på anden måde kan dokumenteres, jamen det er klart, så kan Bødskov selvfølgelig ikke være minister. Det er der bare ikke nogen, der har gjort indtil nu. Og derfor så er vores udgangspunkt, at Folketinget må indskærpe over for ministeren, at det er altså hans ansvar, at der svares ordentligt, og derfor må han også tage en snak med sit embedsværk om, at de skal sørge og kigge ordentligt på de spørgsmål, der bliver stillet, og svare ordentligt. Det er jo der, vi er. Nogle gange er det jo sådan, at man ikke rigtig ved alt, ikke? Og det ved vi jo ikke i den her situation. Og sidder du tilbage lige nu med en følelse af, at du har tillid til ministeren? Ja, altså, som sagt, det var ikke ministeren, der blev stillet det første spørgsmål. Og derfor vil jeg sige, hvis han har fået det forelagt fra sit embedsværk, så ville jeg måske også som minister bare have skrevet under og tænkt, hold da op, det var da dejligt, at vi nu kan gå ud i folkeafstemningskampagnen og påstå, at det koster stort set ikke noget at ophæve det der forsvarsforbehold. Altså, sådan ville jeg da have tænkt, hvis jeg ikke havde baggrundskendskab til sagen. Men havde du gjort det samme? Ja, det tror jeg måske nok, at jeg kunne have risikeret at gøre. Altså nu skal vi jo tænke på, at det var en kampagne, hvor, eller det var jo et tidspunkt, hvor der var en kampagne, hvor ministeren var relativt ophængt. Og derfor så vil jeg sige, hvis hans embedsværk har ligesom lagt det her på bordet for ham og sagt, det som det er at skrive under, så kan jeg sådan set godt forstå, at han så skriver under og tænker, det må jeg så have tillid til. Der må han så bare lære nu. Det kan han altså ikke have, og han bliver nødt til at indskærpe over for sit embedsværk, at det går ikke en anden gang. Fordi så bliver vi jo nødt til at kigge der, hvor vi kan rette ansvaret hen, nemlig på ham. Altså, man kan sige, det her er ligesom, det her er ligesom lærepenge, han må drage ind, ikke? Fordi hvis nu det for eksempel var Trine Bramsen, der havde gjort det, så havde jeg nok været mere voldsomt pikeret, fordi hun havde jo tidligere skrevet under på et svar, hvor hun jo tydeligt kunne se forskellen. Men du havde principielt gjort det samme, hvis det var dig, der havde været minister over i Forsvarsministeriet, så havde du også bare skrevet under. Nej, eller er det det, du siger? Det skal vi bare lige være skarpe på. Jeg sagde ikke, at jeg principielt ville gøre det samme. Jeg sagde, at jeg ville ikke udelukke, at jeg havde skrevet under i den situation, hvor man er på vej fra det ene til det andet, og ens embedsværk lægger noget frem og siger, sådan er forholdene, sådan er de faktiske forhold. Og der er jo andre sager, og ingen sag nævnt, ingen sag glemt, hvor at vi altså bare bliver nødt til at sige, at politikere ofte bliver nødt til at spørge ind til det, de får at vide af deres embedsværk, eller ikke får at vide, og spørge, jamen er det nu rigtigt? Har I nu undersøgt det? Og det kan man jo sige er lidt kedeligt, at vi er kommet dertil, men det er jo helt tydeligvis nødvendigt. Her til sidst, han nævner jo slet ikke det årstal, du spørger om i sit svar. Hvorfor reagerer du ikke på det, før vi får svar på den her aktindsigt? Fordi det interessante var jo, at det kom frem, at det kostede faktisk over 4 milliarder. Ganske vist svenske kroner, det er jo ikke ret meget for en dansker, det ved vi godt, men det er der jo trods alt en del milliarder, også i danske kroner. Og det var jo det, der var det vigtigste for os at få frem. Og så har I så gravet videre, det er jo strålende. Men jeg vil godt understrege, at det er ikke acceptabelt, at der kommer den type af svar, hvor at man nærmest skal grave i tingene og bede om aktindsigt for at kunne være sikker på at svare rigtigt. Altså det kan simpelthen ikke være meningen. Udgangspunktet er, når et folketingsmedlem stiller et spørgsmål til en minister, så skal svaret ikke alene være korrekt, men det skal også være fyldestgørende. Altså, det er klart, man skal jo ikke starte med Adam og Eva, men man skal ikke skjule noget, eller undlade at oplyse noget, som burde være oplagt at oplyse i den her forbindelse. Ja, vi har de seneste 3 dage gjort os fuldstændig tilgængelige for et interview med forsvarsminister Morten Bødskov på alle tider af døgnet, men det har han altså ikke kunne finde tid til. Vi har sent i aftes i stedet modtaget et langt skriftligt svar, hvor der kort fortalt står, at han genbrugte det tidligere svar, fordi han forstod spørgsmålene som ens. Men det var 2 forskellige ord, der blev spurgt ind til, skal man jo også lige huske. Ja, han forstod det som ens. Mink-kommissionen kommer i dag med sin længe ventede rapport, der har været undervejs i mere end et år. De flestes øjne er rettet mod statsministeriet, navnligt statsminister Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen. Og Mette Frederiksen har allerede forsøgt sig med mindre indrømmelser, såsom at der er begået fejl, det hun gjort i et stort interview i Berlingske. I sin kerne, der drejer sagen sig om, at regeringen, ført an af Stats- og Justitsministeriet, uden lovhjemmel bad de danske minkavlere om at slå deres bestand ned. Kort sagt, slå stort set alle minkdyr i Danmark ihjel. Og i dag, der skal ansvaret altså placeres af Mink-kommissionen. Emil Winkler, godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på 24/7. Det ligger jo i kortene, at der kommer en kras kritik af diverse ministerier, og det virker også til, at Statsministeriet får kritik. Hvad tror du, vi kan forvente os af den rapport? Ja, det er i hvert fald det, vi hører, at der skulle være en sådan rimelig kras kritik af Statsministeriet. Altså, og det er også det, jeg tror. Altså, Weekendavisen havde i sidste uge nogle uddrag, et læk fra rapporten. Hvem der har lækket det, det ved vi selvfølgelig ikke. Men jeg forventer, at der kommer til at være en kritik af, at man ikke har fulgt op på, om der skulle være hjemmel til at slå alle de her mink ihjel. Kan i dag blive en skæbnedag for regeringen? Jeg vil sige, jeg tror ikke lige præcis i dag kommer vi til at skulle opleve partierne lægge sig fuldstændig fast på, hvad der skal ske i de videre forløb. Altså, der er forskellige scenarier. Og det ene scenarie, det er, at der bliver iværksat det, der hedder sådan en advokatvurdering, altså hvor man sætter nogle advokater til at vurdere, om der skulle være grundlag for at rejse tiltale i eksempelvis en rigsret. Altså om der er noget, som er så inkriminerende, at der er grundlag for en straffesag. Det andet er jo altså, hvis der er nogen, der råber rigsret med det samme, det kunne man godt forestille sig, at for eksempel sådan en som Nye Borgerlige vil råbe. Det tredje scenarie er, at der kommer det, der hedder en politisk konsekvens, altså en næse eller en eller anden form for politisk sanktion, altså at der er en minister, der må gå af. Men hvad der kommer til at ske, det ved vi simpelthen ikke endnu. Statsministeren, hun har jo forsøgt at komme den her rapport i forkøbet, som jeg også nævnte. Der har været bragt et større interview i Berlingske, og her har hun inviteret medierne til interviews på Marienborg. Interviews, hvor hun kan sige, at hun forventer kritik, men hun kan ikke udtale sig specifikt om, hvilken slags kritik. Hvorfor giver man så et interview? Jamen, det er spændende. Altså, der foregår enormt meget spin i forhold til den her kommission. Altså, det er meget tydeligt at se, altså, at regeringen, de forventer virkelig, at det her, det bliver en tung omgang. Altså, der skal virkelig, de skal jo omdrejninger. Så det her interview skal ses som udtryk for spin. Altså, hun vil prøve at tage dampen af kritikken allerede inden den er kommet, fordi vi skal huske, at Mette Frederiksen ved egentlig godt, hvad der står i den her rapport, fordi de parter, som er en del af sagen, de får udleveret det, der står om dem, allerede inden rapporten kommer, så de kan nå at replicere på det. Og så hun ved godt, hvad der kommer til at stå, og det er jo meget tydeligt, at hun forventer, eller hun ved, at der kommer en stor kritik, så ved at lave det her interview, hvor hun i virkeligheden siger nul og niks, så kan hun ligesom tage dampen af det. Hvor længe har hun vidst, hvad der kommer til at stå i den der rapport? 3 ugers tid, tror jeg. Altså, de får 2 uger til at... Det kaldes en høring. Altså, de får det udleveret, og så har de 2 uger til ligesom at replicere på den kritik, der kommer til at være i de afsnit omkring den pågældende minister eller embedsmand, eller hvad det nu er. Så jeg vil tro, en måneds tid, 3 uger, har de nok vidst det. Men vi skal også se, altså Socialdemokratiet kører virkelig kampagne omkring det her mink nu. Altså de har også lavet en kæmpe annoncer rundt omkring på togstationer og i aviser, hvor der står, at regeringen samarbejder og se, hvor meget vi har fået igennem de seneste 3 år med alle partier. Og det er for at imødekomme den kritik, der måske skulle være af, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen. Mm. Hvad kan vi forvente af støttepartierne i dag? Der er jo ingen tvivl om, at partier på blå blok givetvis vil være ekstremt kritiske over for det, der kommer til at stå i kommissionens rapport i dag. Hvad kan vi forvente af støttepartierne? For der er vel også en grænse for, hvad Radikale, SF og Enhedslisten kan leve med og kan finde sig i. Ja, altså, der er jo, man kan sige, alles øjne er jo rettet mod støttepartierne, fordi det er dem, der sidder med de endelige mandater, hvis der skal gøres noget. Og i særlig grad de radikale, der har de seneste par dage været nogle interviews i Politikken, hvor de har ringet rundt og spurgt det radikale bagland, hvad synes I, der skal gøres på baggrund af den her kommissionsberetning? Og det kommer sig af, at der har jo lige været en sag omkring Inger Støjberg. Hun blev dømt i en rigsret for overtrædelse af ministeransvarsloven. Der var jo også en kommission, der lå til grund for det. Og allerede inden den kommission kom med beretningen, der sagde de radikale, vi skal have en advokatvurdering af den her beretning, så vi kan se, om det her kan bære en rigsret, altså om man kan placere et retligt ansvar. Og det er jo klart, at når man tager det standpunkt i en sag, så er der også mange, der forventer, at de tager det standpunkt i en anden sag, hvor der kommer en kras kommissionsberetning. Men hvad der kommer til at ske, det ved vi simpelthen ikke endnu, og jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan partierne stiller sig. Nu lander den rapport så i dag, den lander vel mellem klokken 13 og, eller klokken 12 og 13 på et eller andet tidspunkt. Den kommer selvfølgelig til at fylde, den kommer til at fylde nu, den kommer til at fylde hen over sommeren. Bliver det her også et tema i en eventuelt kommende valgkamp? Ikke mange siger jo, at der kan være et valg på trapperne i efteråret. Vil det her stadigvæk være noget, der bliver talt om, når vi når dertil? Ja, fordi det bidrager til det billede, som de borgerlige prøver at tegne af en statsminister, der bare kører fuldstændig solorit sammen med hendes departementschef. Så de vil helt klart, de borgerlige vil helt klart bruge den her kommission, Mink-kommission og den her Mink-skandale til at tegne det billede af statsministeren. En ting er jo, hvad der er på spil for statsministeren, for fødevareministeren, men hvad med embedsværket? Departementscheferne, Barbara Bertelsen i Statsministeriet, departementschefen i Fødevareministeriet. Hvad er på spil for dem i dag? Jamen, det er disciplinære sager, som vi også har set i, for eksempel, altså, hvis vi fremdrager det seneste eksempel, altså Støjberg-sagen, hvor flere embedsmænd også fik disciplinære advarsler og blev hjemsendt. Altså, det kan også sagtens ske her. Altså, der sidder en departementschef over i Fødevareministeriet, som måske ikke rigtig har levet op til sit ansvar ved ikke at tjekke, om der var lovhjemmel. Der sidder måske også andre embedsmænd, som burde have vidst, at det her det krævede ekstra hjemmel, og det kan føre til noget disciplinær ansvar. Emil Winkler, politisk redaktør på 24/7. Vi følger selvfølgelig med løbende i løbet af dagen, hvad der sker. Vi har meget mere om det her i morgen naturligvis også. De skyldige er blevet dømt for terrorangrebet, der dræbte 130 mennesker i Paris i 2015. De seneste 10 måneder har der været høringer i retssagen efter tre at have været lukket ind i 3 dage. Er de 5 dommere nu nået frem til, hvordan de 20 skyldige altså skal dømmes? Undskyld. Der blev uddelt domme på alt mellem 2 års fængsel og livstid uden prøveløsladelse, alt efter hvilken involvering de skyldige i angrebet. Flere af dem var ikke med i selve udførslen. Angrebet fra 2015 er det dødeligste angreb i fransk fredshistorie. Bevæbnede gerningsmænd åbnede ild og dræbte koncertgængere i Bataclan-teatret og i nærheden af Stade de France fodboldstadion, men også en lang række bar og restauranter blev angrebet. Og angrebet indebar også en række eksplosioner, og 2 af gerningsmændene i Bataclan detonerede selvmordsveste, da politiet stormede bygningen. Terroristerne og de medvirkende til angrebet havde forbindelse til Islamisk Stat, som også tog ansvar for angrebet. Louise Sanne er 24/7's korrespondent i Frankrig. Godmorgen. Godmorgen. Alt mellem 2 år og livstid hører vi altså. Bare lige for at få sat det i relief. Er det hårde domme? Ja, det er relativt hårde domme, men det er også retfærdige domme, vil jeg sige. Det er de i hvert fald blevet rost for at være i går i aftes, da de faldt. Fordi de her domme viser, at dommerne har været i stand til at vurdere og dømme hver enkelt for det, som de har gjort. Sådan at den overlevende attentatmand og alle hjernerne bag ved hele operationen, de fik maksimal straf, mens de små fisk, som bare havde hjulpet med udstyr for eksempel, de fik mindre straffe. Så det i går, det var faktisk afslutningen på sådan en meget værdig retssag, kan man sige faktisk, hvor Frankrig fik vist, hvordan en ordentlig retsstat svarer de her brutale og fundamentalistiske bødler, kan man sige. Hvordan reagerede de dømte på de her domsafsigelser? Ja, de reagerede selvfølgelig meget forskelligt, fordi nogle, de mindste fisk, reagerede meget lettet, tror jeg, over, at de ikke skulle længere tid i fængsel. Men der var selvfølgelig allermest fokus på Salah Abdeslam, den eneste overlevende attentatmand. Han fik livsvarigt fængsel uden faktisk særlig stor mulighed for at nogensinde at komme ud. Den allerhårdeste straf, der kan gives i Frankrig. Og ham var der meget fokus på. Alle sad jo og ventede på, hvordan ser han ud, når dommen falder. Man kan sige, at han havde fået det sidste ord, inden dommerne trak sig tilbage for at votere i mandags. Og der ved de sidste ord prøvede han virkelig at overbevise retten om, at han jo ikke havde slået nogen ihjel, fordi han jo netop havde smidt sit selvmordsbælte. Han fremhævede også, at han havde undskyldt, og han havde sagt, at han fortrød. Men i sidste ende har det altså ikke været noget, som dommerne troede på. Og jeg vil så sige, at da dommen så endelig faldt, så var han faktisk fuldstændig udtryksløs. Der gik simpelthen ikke så meget som en følelse igennem hans ansigt. Hvordan tolkede du det? Jamen, mærkeligt faktisk, fordi at han kommer ind i anklageboksen, som jo er sådan en skudsikker glasboks, og står faktisk og taler med de andre, der sidder anklaget, og også nogle af vagterne og sådan noget, sådan som om, at... Øh, at det bare er en anden dag på kontoret. Og så falder dommer, der er fuldstændig udtryksløs. Så måske er han faktisk mere hardcore, end han selv strategisk har prøvet at give udtryk for de seneste måneder, hvor han pludselig er tippet om. Altså man skal sige, fra starten gjorde han jo meget ud af, at han var soldat for Islamisk Stat. Og pludselig midt i retssagen tipper han så om og siger, jamen jeg kan godt se, at det er skrækkeligt, det jeg har gjort osv. Det må jeg meget undskylde. Men spørgsmålet er, altså dommerne tror, at det var ren strategi, og det var det måske så faktisk også. Ja, og vi bliver lidt ved Saleh Abdeslam, fordi en anden mærkværdig ting ved ham er jo også, at han er den eneste nulevende, altså som får så hård en dom. De andre er simpelthen døde under det her angreb. Hvorfor er det kun, hvad skal man sige, 6 af de dømte, hvoraf 5 er døde, der får så hårde livstidsdomme, når vi også ser domme på 2 år for eksempel? Jamen det er fordi, at dommerne simpelthen har ville altså virkelig gøre noget ud at sige, at det her er ikke samfundets hævn på en gruppe som helhed. Det er ikke bare en primitiv hævn imod terroristerne. Det er en retsstat, som dømmer hver enkelt efter det, de har gjort. Og man kan sige, at han får den hårdeste straf. Det er der 5 andre, der også gør. Det var ikke terrorister, som var med på attentataften, fordi de andre, dem der er døde, de er jo selvfølgelig ikke straffet. De 5 andre, der får maksimal straf, det er nogen, som vi tror er døde, men fordi man aldrig har fået bevist, at de er døde, så det vil sige, så står de som forsvundne eller bortløbende, og derfor så skal de dømmes. Og det er alle hjernerne, det var ikke folk, der var med i Paris, men det er alle hjernerne, det er dem, der har bestilt det her angreb, det er dem, der har orkestreret det, det er dem, der har siddet og styret det hele ned fra Islamisk Stat. Og dem har man så dømt, men jo in absentia, kan man sige. Så hvis nogen af dem nogensinde skulle dukke op lige pludselig, jamen så udløses straffen. Men reelt tror man, at de er døde. Af alle de andre 13, der var sad på anklagebænken, kan man sige, levende, jamen der er det jo tale om mindre fisk, det vil sige, det er folk, som har skaffet falske papirer, stillet en lejlighed til rådighed, stjålet en bil og givet den til terroristerne. Det er folk, som har hjulpet rent logistisk, men som jo altså ikke har været med til at slå folk ihjel. Og altså hjulpet jo i et angreb, som har kostet 130 mennesker livet. Du er egentlig inde på det tidligere, altså at man sådan i bred forstand i Frankrig opfatter det her som retfærdige straffe. Opfatter ofrene og de pårørende også straffen som retfærdige, eller hvad er din fornemmelse? Ja, altså det tror jeg faktisk. Altså, jeg har jo siddet ind til midt i nat og fulgt alt, hvad jeg overhovedet kunne af overlevende og pårørende. Alle de interviews, der har været, for at få en bred kamp, altså hvad føler. Og jeg har ikke hørt en, der var utilfreds med dommene. Hvis du går på de sociale medier, så kan du altid finde nogen udefra kommende, der synes, at de skal bare alle sammen sidde og rådne op i fængsel. Men dem, der reelt har været involveret, syntes alle sammen i går, at det var retfærdige domme i den forstand, at de selv lagde væk på, jamen der er forskel på ham, der måske faktisk ikke vidste, hvad det var, han var med til. Det er jo det, der er også svært for et samfund at bevise. Vidste han, at så mange 100 mennesker ville blive slået ihjel eller såret? Eller troede han bare, at han hjalp en ven med at skaffe en bil? Spørgsmålet er, skal vi dømme nogen for noget, vi tror, de vidste, som vi ikke reelt kan kunne bevise? Og der syntes ofrene og de pårørende i går sige, det er godt, at vi har dømt hårde straffe til de mest impliceret, kan man sige, men det er også godt nok, at vi ikke bare hævner os. Mm. Og jeg ved ikke, om det her er et underligt spørgsmål, Louise Sanna, men kan man ikke alligevel tale om, eller spørgsmålet er i virkeligheden måske, om du har set eksempler på, at der er nogle franskmænd, der vil mene, at det skader retfærdighedsfornemmelsen, at man kan medvirke til terror, godt nok uden selv at affyre geværet eller detonere en bombe, og så gå fri efter relativt få år i fængsel? Altså, du kan selvfølgelig sagtens finde nogen, der mener det, men det, som var virkelig opsigtsvækkende i aftes, det var, at alle over en kamp faktisk, alle, der blev interviewet, altså ikke bare pårørende og familier og ofre, men også advokater, selv forsvarsadvokater, selv de advokater for de pårørende, alle sammen over en bred kamp sagde, at det er exceptionelt, at man har kunnet lave en så værdig retssag. Der var jo også nogen fra starten, der sagde, hvorfor skal vi bruge så mange penge på at bygge en helt ny, kæmpestor retssag inde i Justitspalæet, der kan rumme alle de her mennesker. Hvorfor skal vi bruge så mange penge på? Kan vi ikke bare få dem dømt i en fart? Og der har Frankrig svaret igen og sagt, nej, det skal være en fuldstændig upåklagelig retssag, det her. Man skal ikke kunne komme efter os. Det skal simpelthen være demokratiet og retsstatens, vores værdier svar på det der brutale terror. Og det var den i går, den dom, udtryk for, at det her er virkelig et ordentligt samfundssvar på det, vi ikke vil have. Og lige kort her til sidst, Louise Sande, er mange af offerne og de pårørende, som du er inde på nu, har jo også været til stede i retssalen hver eneste dag i snart 10 måneder nærmest. De har fortalt, at de har fået ny livsværdi i det fællesskab, som de har fået sammen. Hvad tror du, der kommer til at ske med det fællesskab nu, hvor dommen er afsagt? Jamen altså, nogle af dem vil helt klart forblive venner. Det har virkelig været rørende, utrolig rørende at se under mange af de her retsmøder. Altså, hvor det er jo blevet en helt lille community. Mange af de her mennesker er jo, som du selv siger, kommet alle 148 retsdage. De har siddet ved siden af hinanden på de faste pladser. De kender hinandens ansigter. Mange er blevet, har fået opstået nære venskab, kan man sige. Og det er ikke bare mellem ofrene og deres familie. Det er også mellem advokater og journalister og ofre, for eksempel. Og mange af dem, altså jeg tror, for mange af dem kommer de til at savne det her fællesskab. Det er der slet ingen tvivl om. Der er også nogle af dem, der har været ude at sige, at det bliver en enorm tomhed, når jeg vågner i morgen, fordi der skal jeg ikke tænde for min webradio, eller jeg skal ikke ind til retssalen. Det er simpelthen slut. På den anden side kan man sige, at der er også mange af dem, der siger, okay, det er 6 år, vi har ventet. Nu er det godt. Nu kan vi vende bladet, og nu kan vi forsøge at komme videre. Louise Sande er 24/7's korrespondent i Frankrig. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Justice for Bjarne har jeg kaldt det næste indspark. Det er jo et hængeparti, ikke? Bjarne Riis er ikke blevet inviteret til den officielle åbning af Tour de France, der jo er i morgen. Og må vi godt sige, at vi mener her på redaktionen, at det er simpelthen for dårligt. Det er 100% den officielle holdning. Det kan vi godt blive enige i. Det kan godt være, han har taget på, men det er også mange år siden, og det har alle de andre også. Ja, ja, det er det. Du kan jo ikke vinde Tour de France, ud at være. Ej, det må man ikke sige. Det må vi ikke sige. Jeg ved det, de bliver skidesure, men det er altså rigtigt. Sådan er det. Undskyld. Yes. Ja. Men nu er der bare en ny udvikling i sagen, Alexander, fordi en af hovedsponsorne af turstarten her i Danmark, det er ham, der hedder Ulf Bæk Christensen, som er direktør i det, der hedder Pentabase. Ja. Han er også ude at sige, at det her det er forkert på så mange måder. Bjarne Riis er den største danske cykelrytter, vi har haft. Han har inspireret tusindvis af unge til at gå til sporten og til at tage cyklen på arbejde. Ja, han har gjort noget forkert, men hans betydning for sporten overgår hans fortid. Ja. Fuldstændig. Ja, ja, det er så rigtigt, som det er sagt. Preacher og choir, ikke? Og ved du, hvad han så har gjort? Han har sagt, jeg har til med lyst til at tage sagen i egen hånd. Jeg er ligeglad med, at hans hvordan opledes bagmændene siger. Jeg vil tilbyde ham at komme, få en billet og sidde sammen med mig i VIP'en, altså til turstarten. Så han kan blive hans plus one? Lige præcis. Nå, det er sgu da meget smart. Det er jo sådan firmaer der, de har jo de har x antal 15, 20, 50, et eller andet billetter til. Lige præcis. Ja. Har han takket ja? Ved vi det? Det ved vi ikke. Nej. Men altså, vi kunne da godt tænke os lige at starte med at måske ringe til Ulf og spørge, hvad det var ved alt det her, der gjorde ham så pikeret. Lad os fyre den af. Lad os prøve. Men nej. Lad os se, om han tager den. Vi har fundet et telefonnummer på. Er det på 1 eller 2? Kigger jeg ud, kan vi sende det på linje 2? Yes. Vi ringer til Ulf Bæk Christensen. Vi har bare fundet et nummer, men jeg ved altså ikke, om det er rigtigt. Nå. Eller jo, men vi ved ikke, om han tager det. Hej, det er Andreas. Det er ikke det rigtige nummer. Det lød ikke som Ulf i hvert fald. Det var en ærgerlig situation. Ja, ja, men sådan er det. Vi har da i hvert fald forsøgt. Cecilie, vi blev bare nødt til at konkludere, at vi må holde øje med i morgen, når det hele løber af stablen, om Ulf, han ligesom har selskab. Ulf står med et dejligt glas champagne sammen med Bjarne Riis, ikke? Han drikker ikke, tror jeg. Bjarne Riis? Ja, jeg tror det ikke. Nej. Tror du det? Nej, han... Tror han er afholdsmand? Ja. Jeg ved det ikke. Nej, han tager helst sine væsker i pernål. Put en skiller på nu. Nej, det vil jeg ikke. Vi lader den bare stå. Jeg får den lidt længere her. I dag brænder vi de rigtige hekse af. Sådan lyder det i et opslag fra TikTok, hvor Socialistisk Ungdomsfonds lokalafdeling i Kolding afbrænder 3 billeder. Det er Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen, Stram Kurs Rasmus Paludan og formanden for Dansk Regnbueråd Markus Dib Jensen i anledningen af Sankt Hans. Den her afbrænding den har mødt kritik fra flere, blandt andet Dansk Regnbueråds Markus Dib Jensen, som selv var en af heksene, så at sige. Han føler, at han bliver udstillet som forkert transseksuel, og at han bliver udskammet. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Sebastian Hyberts. Godmorgen. Godmorgen. Du sidder i ledelsen i Socialistisk Ungdomsfront på landsplan, skal det naturligvis siges. Hvorfor afbrænder medlemmer af Socialistisk Ungdomsfront billeder af deres politiske modstandere? Jamen altså, i det her tilfælde er det jo meget tydeligt med, ideen er, og altid har været, at det handler om det her med vores Sankt Hans traditioner med at brænde hekse af. Det er også derfor, at teksten på bare nu brænder vi de rigtige hekse af. Det har aldrig været ment som en opfordring til vold imod de her mennesker. Det er jo også, altså, det er også derfor, det, vi har taget, eller Suf Kolding har taget oplægget ned, fordi det var ikke det, der var hensigten. Hensigten har hele tiden været at tage det op med, at vi har jo de her traditioner for at brænde en hekse af til Sankt Hans, som jo primært er for en repræsentation af nogle underånder, der skal sendes ud. Og det er jo lidt det, ideen var, at putte et ansigt på de her mennesker, og hvad kan man sige, brænde en repræsentation af, som primært var at sige, okay, hvorfor er det, at vores repræsentation af ondskab skal være en kvinde, og en kvinde, der jo egentlig repræsenterer en folkegruppe, der blev forfulgt i starten af reformationen også, altså eneste heksemål kun lige over 200 år siden, som ofte var uafhængige kvinder eller jordmødre, der for eksempel hjalp, når altså unge kvinder var blevet gravid. Det er ligesom vi ser, der er en forfølgelse af for eksempel læger i USA i dag. Synes du for eksempel, at Magnus Dib Jensen, som er en helt almindelig NGO-repræsentant fra Dansk Regnbueråd, er et billede på moderne ondskab? Det er sådan set fordi, at alle de tre figurer i et eller andet omfang er stillet op som figurer for nogen, der altså som hvis en af deres primære pointer, det er at repræsentere, hvad kan man sige, en eller anden form for had til en minoritet. Så hvad kan man sige, i regnbuerådets tilfælde for eksempel. Der var det her, de minoriteter? Jamen altså, transpersoner bliver jo udelukket. Altså transkønnede og ikke-binære, som begge to er kønsminoriteter, bliver jo et eller andet sted lidt blevet for had. Og man kan jo se, at når regnbuerådet primært bliver taget godt hånd om af folk som Dansk Folkeparti, så kan man jo begynde at se et eller andet sted, om det reelt er, fordi det er et spørgsmål om at hjælpe folk, eller om det er et spørgsmål om ligesom at være en reaktionær. Men synes du for eksempel, lad os blive ved Magnus Dib og Lars Bøje og Rasmus Paludan her, synes du de billeder på sådan noget moderne ondskab? Nu bruger du selv det ord. Jamen et eller andet sted, fordi at det handler for dem, ja, i hvert fald den politik, der bliver ført, er jo primært at sådan ekskludere folk. Og det er noget, vi synes er altså sådan ret grænseoverskridende. Men Magnus Dib Jensen for eksempel, han har jo bare et andet syn på LGBT+-bevægelsen, end du har. Er det ondt? Ja, og det kan man sige, det er det samme med de mennesker, der stillede sig op og sagde, jamen altså, homoseksuelle skal ikke vise. Lad os nu lige blive på vores egen banehalvdel her. Han har jo bare et syn for eksempel på LGBT+-bevægelsen, rettighederne og samfundsudviklingen. Et anderledes syn end dit. Lars Bøje Mathiesen har nok også et andet politisk synspunkt, end du har. Synes du, det er ondt? Altså, er det ondskabsfuldt? Nej, det jeg vil mene i det tilfælde, der er det konkrete at tage fat i, det er, hvad er det ligesom, de profilerer sig på? Og hvis profileringen primært handler om, hvad kan man sige, udelukkelse eller nedgørelse et eller andet sted af nogle små minoriteter i samfundet. Folk, som ikke er særlig meget sagt, folk, som ofte ikke rigtig har muligheden for at svare igen. Så vil jeg mene, at det er ikke okay. Og det er også derfor, at vi synes, de er en bedre præsentation end folk, som jo var jordmødre eller altså uskyldige kvinder for 200 år siden. Mm. Altså, synes du, at Socialistisk Ungdomsfront er bedre end jeres modstandere, når I brænder billeder af dem af til Sankt Hans? Jamen altså, hvis man nu kigger på, det er jo ligesom for ikke så lang tid siden... Det er, jo bare et ja eller nej spørgsmål, altså. Hvad tænker du? Jamen, ja, igen, kontekst er super vigtigt. Jeg synes, i det her tilfælde er det for eksempel meget bedre end den med, at det Frederiksen-dukke, der blev både brændt og hængt med opfordringer til, at hun skulle aflives. Hvor det her, det var jo primært en sag om Sankt Hans. Det var derfor, vi har taget bosten ned. Det har aldrig været ment som en opfordring til, at de her mennesker skulle brændes af. Men mere, at det er underligt, at vi fejrer traditionen. Altså, vi fejrer vores midsommer med et bål, hvor vi så også lige skal tilføje en skrigende heks på. Det er jo bare for at blive klog på. Altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om du fortryder det her opslag, eller om du bare er ked af det, fordi det har fået noget negativ opmærksomhed. Jeg er selvfølgelig ked af, at det budskab, som jo var, at det handler primært om heksene, der normalt bliver brændt af på bålet, og ikke om de her tre personer, at det er blevet misforstået. Nu har jeg ikke selv været med til at lave opslaget, og det er jo taget ned specifikt, fordi budskabet blev misforstået. Ja, men I kunne godt, altså, du synes ikke principielt, der er noget forkert i at brænde de der tre billeder af, vel? Det er bare budskabet omkring det, der er blevet misforstået. Ja, jeg synes ikke principielt, ikke personligt, at det er et problem. Nej. Så du kunne godt brænde et billede af Lars Boje Mathiesen af en anden gang? Jamen, det kommer selvfølgelig meget, meget, meget an på sagen. Det ville jeg ikke synes er okay, hvis for eksempel, at det var, hvor jeg så skrev, Lars Boje Mathiesen skal aflives. Så prøv at beskrive et eksempel for mig, hvor det ville være okay at brænde Lars Boje Mathiesen af. Et billede af Lars Boje Mathiesen. Prøv at beskrive for mig, hvad det kunne være. Det kunne eksempel være et opslag, der primært handler om, hvorfor er det, at de mennesker, vi brænder af, det er repræsentationer for kvinder, som ofte er uafhængige, i stedet for, altså... Jeg skal bare lige... Du ved, pointen er jo lige præcis, jeg synes ikke, vi skal brænde nogen på vores tanker. Jeg skal bare lige forstå det. En heks bygget af hø eller et eller andet materiale, er lige så slem at brænde af, som et billede af Lars Boje Mathiesen. Det er i virkeligheden det samme. Men med Lars Boje Mathiesen, der ved man i det mindste, hvad kan man sige, hvorfor de mennesker, der har ham på bålet, et eller andet sted mener, at han repræsenterer noget ondt, der skal sendes til Bloksbjerg, frem for altså, den her generelle heks. Fordi jeg synes bare ikke, der er nok, vi synes ikke, der er nok fokus på, at de her hekse, vi brænder af, det er en underlig repræsentation. Vi putter heller ikke en skrigende kat ned i en fastelavnstind, når vi slår den af. Det er da ikke det samme. Nej, jeg synes, det er mere makabert. Hvorfor er det, at heksen på bålet ofte bliver puttet heksehylde i, og hvorfor er den i menneskestørrelse? Men nogen vil jo mene, at den der, altså en heks kan være bygget af et eller andet materiale. Den repræsenterer ikke en konkret person. Men det gør Lars Boje Mathiesen, Rasmus Paludan og Marcus Dibjo. Og dermed ja, bliver det noget andet. Kan du forstå, hvis nogen synes, det er voldsomt? Ja, det kan jeg godt. Men det er jo... Det er jo også hele pointen. Pointen er, at vi synes ikke, der er nogen, der skal brændes på vores fastelavn eller Sankt Hans bål. Og derfor så humaniserede vi, at der var nogle konkrete mennesker, der var på bålet i stedet for. Fordi så ville folk jo lige tænke, ej, er det ikke lidt meget? Og så er det sådan, jo, men hvad er det så? Ideen var jo folk til at tænke på, hvad er det så heksen egentlig repræsenterer, at vi brænder af? Hvem vil du allerhelst brænde af på et bål, hvis du selv kunne vælge? Det ved jeg sgu ikke. Helst ikke nogen mennesker. Jeg går ikke ind for... Jamen, bare et billede så, eller en dukke. Hvem vil du helst brænde et billede eller en dukke af? Jamen, ingen. Og det er jo nemlig lige præcis pointen med vores aktion. Okay. Har det haft nogen konsekvenser for jeres lokalforening, det her? Fordi kritikken har jo som sagt været fra flere kanter. Der er også mange politikere, der har været ude at sige, de synes, det er ved siden af skiven. Altså har der haft konsekvenser for dem, som har lavet den her aktion? Okay, altså nu det er jo ikke andet, end at de jo har trukket, hvad kan man sige, de har trukket videoen tilbage. Nå, men det er mere, om I som forening har... Det er mere, om I som forening har sanktioneret lokalforeningen på en eller anden måde. Nej, vi har en rigtig, rigtig stor del af lokalgruppeautonomi i Socialistisk Ungdomsfront, og det er, formålet er, at de forskellige afdelinger kan have forskellige meninger, og det er helt fint, så længe vi kæmper om vores minimumsprogram. Ja. Og det her, det er jo sådan set bare en aktion lavet af en gruppe, som, hvad hedder det, ja, som har autonomi til lidt at gøre de her aktioner, som de har lyst til. Dukken af Mette Frederiksen, der blev brændt af, det blev jo en sag, en politisag også. Ved du, om det, der er sket i Kolding, er lovligt? Nej, det ved jeg ikke. Jeg går ud fra, at den her sag om dukken, det var jo fordi, det var en opfordring til vold. Og der vil jeg mene, at det, hvis det er en opfordring til vold, så må afbrænding af heksen på Sankt Hans være en opfordring til vold imod jordmødre. Eller kvinder i healerfag, altså sådan som læger og sådan noget. Men du ved ikke, om det er lovligt eller ej? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Hvad nu, hvis det er ulovligt? Jamen så... okay, men så synes jeg, det ville være spændende at prøve, om ikke jordmødre og læger, som er i de her healerfag, som blev brændt på bålet under reformationen, om de så ikke også lige skulle prøve at få det ulovligt gjort. Hvorfor efterprøver du egentlig ikke den sag der? Det er nok et spørgsmål om ressourcer. Og nu synes jeg sådan set heller ikke nødvendigvis, at det er staten, der skal rende og bestemme, hvad man må brænde på et sankthansbål. Sebastian Hyberts, tusind tak, fordi du ville være med. Det var interessant. Tak, fordi du ville være med her til morgen. Jamen, tak, fordi I ville høre. Naturligvis ledelsesmedlem i Socialistisk Ungdomsfront. Hvem vil du egentlig... Nu vil jeg stille spørgsmålet videre til dig. Hvis du kunne brænde ind på bålet. Ingen. Altså, billede af en. Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, som jeg er så sur på. Nej. Men det vil jeg heller ikke gøre. Du ser det som et decideret overgreb. Altså det der med at brænde nogen. Jeg ser det lidt som... Du kan godt huske, altså i folkeskolen for eksempel, hvis du havde et eller andet billede af nogen, jeg har aldrig brændt en heks af. Jeg har ikke aldrig brændt noget af. Og så havde man de der dartpile, ikke? Og så kunne man, det ser man også i film og sådan noget. Det er lidt det samme. Jamen, jeg har aldrig nogen, man ikke kan lide. Jeg har aldrig er der ikke nogen, du der er masser af mennesker, jeg ikke kan lide. Men jeg vil ikke brænde et billede af dem. Ja. Hvad med dig? Og nu har jeg ikke lige forberedt mig på det, men, men altså, jeg synes bare, at det lige, altså, svaret lige for er jo sådan noget Hitler eller et eller andet, ikke? Det er jo det er meget sjovt. Ja, okay. Ja. Ikke nu, måske, altså... Jeg skal jo være ærlig at sige, at jeg havde jo ligesom hørt på forhånd, at Sebastian Hyberts ville lægge sig fladt ned i det interview. Det var ikke helt det, der skete, men det var en interessant samtale. Jeg synes, det var super interessant. Ja. Jeg synes, det var god. Alexander, den skandaleramte kostskole Herlufsholm har fået ny bestyrelsesformand. Ham skal vi tale med nu. Jon Stokholm, godmorgen og velkommen. Hvor er han henne på to? Jeg tror, han er på toren, ja. Yes. Kan du høre mig? Jon Stokholm er klar, tak. Tak skal du have. Velkommen til reporterne, og tillykke med det nye job, Jon. Tak skal du have. Først og fremmest, så er det jo din opgave at finde en ny bestyrelse og skabe noget ro på den skole, der den seneste tid virkelig har trukket nogle grimme overskrifter i medierne. Historier om grov mobning, vold og seksuelle krænkelser har sørget for, at Herlufsholm har været i vælten faktisk siden maj måned. Så hvad står øverst på din arbejdsliste nu? Det er fundet en slagkraftig og god bestyrelse og fundet en god rektor. Og jeg overvejer, hvilke kompetencer vi skal have i den bestyrelse. Og det skal være en bredt sammensat bestyrelse. Vi skal have en person eller en kompetence inden for ledelse af skoler eller undervisningsinstitutioner for unge af den aldersgruppe, som vi har i vores gymnasieskole. Mm. Vi skal have HR, vi skal have en HR, vi skal have noget psykologisk indsigt. Og så tror jeg også, det kan være nyttigt for os at søge inspiration hos efterskolerne. Så jeg vil meget gerne have en erfaren og dygtig efterskoleperson i bestyrelsen. Det er det, jeg prøver at kigge på i øjeblikket. Så en af tingene er jo det. Jeg tror, jeg kan få en bredt sammensat bestyrelse, som kan afspejle forskellige aspekter af den kæmpe opgave, som står foran os. Mm. Og det handler jo sådan lidt om sammensætning af bestyrelsen og kompetencer osv., men hvilke sådan konkrete tiltag vil du gøre for at sikre, at skolen bliver et bedre sted at være, så sådan mere konkret på skolen? Nu skal du vide, at jeg kender ikke skolen. Jeg har et armslængs forhold til skolen. Jeg er helt inde på en fact-finding mission overhovedet først, så du må ikke bede mig, og jeg har haft sagen på et par dage, så rent konkrete tiltag skal selvfølgelig drøftes med den bestyrelse og så videre. Så det kan jeg ikke give dig. Men jeg kan give dig to ting, jeg vil sige til dig. Dels tror jeg, at vi alle sammen, der har tilknytning til skolen her, andre end nu, er inde i en refleksion og selvrensagelsesperiode oven på den kritik, der har været, og den drøftelse og interesse i medierne, må man jo nægte sige, som der har været. Jeg tror, det er i sig selv en meget grundig sommer, vi skal ind igennem her. Og så er der selvfølgelig nogle værdier, som jeg har funderet over, som skal præge skolen, og som jeg lægger vægt på, og som jeg skal finde ud af med den nye bestyrelse, hvordan vi får gennemført på skolen fra top til bund. Ja. Og den vigtigste værdi, som jeg kan se, som skolen kan få, det er det, jeg kalder inklusion. Vi må ikke have eksklusion, og det er det, der har været. Og det er simpelthen det er den grundtanken i det. Hvordan får vi det for implementeret på skolen fra top til bund, så alle køber ejerskab til det. Ja, godt. Men hvis I får top til bund, så er det også interessegrupper uden for skolen. Jon Stokholm, tirsdag morgen i den her uge, der sagde du så det er, at du gerne vil kigge på sovesalene. Og det er jo de sovesale, hvor vi har hørt om flere overgreb af drenge, blandt andet, som har fået stukket ting op i rumpen, mens de sov. Ikke? Du siger sådan her, jeg tror, vi skal behandle vores elever med større værdighed. De skal selvfølgelig have eget værelse. Selvfølgelig har man det i vores dage. Sovesalene, glem de. Men det forslag har du så trukket tilbage dagen efter? Nej, det vil jeg ikke sige. Nå, okay. Slet ikke. Så det er stadigvæk en ting? Nej, det er jo ikke mig, der bestemmer. Det er det eneste pointe. Jamen, skal det ske, eller skal det ikke ske? Skal sovesalene droppes? Det skal bestyrelsen afgøre. Og det skal ses i lyset af det, jeg taler om inklusion. Mm. Hvad synes du? Det er centralt. Jamen, personligt mener jeg, at sovesalene skal afgøres, men det er min foreløbige vurdering, den står jeg ved. Mm. Men det skal drøftes med bestyrelsen. Men jeg tror, det er en meget, meget vigtig ting i relation til diskussionen om inklusion og eksklusion. Det må jeg sige, det tror jeg. Og jeg Hvorfor? Tror sådan set også, at, fordi du har selv givet mig eksemplet, de krænkelser, der er sket i forbindelse med sovesalene, må jo gøre indtryk. Så det er en meget alvorlig ting. Det står jeg ganske ved, og min personlige opfattelse er, at dem skal vi have væk. Men det er ikke mig, der bestemmer. Det er sådan set bare min pointe. Mm. Kan du lykkes med din opgave som bestyrelsesformand, hvis for eksempel bestyrelsen går ind og siger, at de der sovesale, dem skal vi bevare? Altså nu er det et hypotetisk spørgsmål, det kan jeg ikke svare på. Men hvad tror du? Jamen, det er et hypotetisk spørgsmål, så det kan jeg ikke svare på. Er du sådan en af dem, der ikke vil svare på... Jo, jeg vil meget, meget gerne svare, hvis jeg kan. Mm. Men jeg kan ikke svare biologiske spørgsmål, når jeg kender forudsætninger. Nej. Det er mere, fordi det virker faktisk som om, at du føler ret stærkt for det her. Du som jamen, du siger, det gør jeg, det gør jeg vores også. Elever skal have større værdighed. Og det tror jeg, der er mange, der tænker lige nu. Der er simpelthen ikke særlig meget værdighed forbundet med det her. Tandbørster op i rumpen og så videre. Ikke? Jeg er fuldstændig enig med dig. Og det er en meget alvorlig sag, men nu er jeg dommer. Mm. Og derfor skal man også høre den anden side af sagen, før man træffer en afgørelse. Hvad vil de kunne sige til dig, for du vil ændre din mening til det? Det kan jeg ikke forestille mig, men jeg må jo høre, hvad de siger. Mm. Og det er sagkyndige folk, som har en dyb erfaring, som jeg ikke har, som jeg må lytte til. Mm. Du har også sagt til Ritzau på et tidspunkt, at værdigrundlaget er meget individualistisk betonet. Det er ikke nødvendigvis dårligt, men den betoner nok individet på bekostning af fællesskabet. Sådan en kultur skaber problemer for de svage. De stærke skal jo nok klare sig. Nu har der været en diskussion om, hvad jeg mener med de stærke og de svage. Mm. Og det er det, jeg mener med, det er det, jeg taler om eksklusion og inklusion. Det er sådan set det, jeg mener. Den, der bliver ekskluderet, er svag, og derfor må det ikke ske. Og derfor skal vi se på værdigrundlaget. Det er derfor, jeg siger, at kerneværdien skal være inklusion. Ja, det er mere det der med, at man er svag, hvis man for eksempel ikke kan lide at få stukket ting op bagi, og er man stærk, hvis man mobber andre eller begår overgreb for eksempel. Altså det er bare for at forsøge, hvilke kategorier du ligesom ser som dem, ja, men der har været defineret. Jeg tror, jeg har udtrykt mig ordentligt uheldigt. Uheldigt? Ja, fordi jeg taler om stærke og svage. Jeg skulle have talt om inkluderet og inklusion og eksklusion. Men pointen er, at den, der bliver ekskluderet, er i sig bliver svag ved det. Og det er derved, vi også kan se et problem, et kæmpe problem, og årsagen til alle de forfærdelige ting, som der er sket på skolen, og som vi skal have reddet op med rode. Jeg ved ikke, om det der eksklusion og inklusions argument, tror du skal fintunes lidt over for eleverne, for eksempel, når de begynder at stemme ind efter? Ja, det er jo et fremmed ord, og det skal det skal gøres helt, helt konkret, ja. Men det er ligesom en overordnet tankegang og en tankeretning. Det er helt klart, det skal jo gøres helt, helt konkret i dagliglivet. Jon Stokholm, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Altså ny bestyrelsesformand på Herlufsholm Kostskole. Og vi har jo spurgt, hvad skal Herlufsholm gøre for at ændre sit ry? De skal have fred for pressen, skriver Jens Christian. Karma skriver, at det kræver en kulturændring, men den slags kommer ikke over en nat. Og Per Jørgen Larsen skriver, at man kunne rive det ned.